mau disawer. Tenane. Iki sekok dompete dhewe. Ora elok ning ngene. Kok ngono? Thank you. Dian minta lagu loh. Dian wani cucul duit ki awan iki. Ono opo sih Dian?